В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас вітає Алена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – автозаки как символ теперешней Беларуси. Листы за кратов счастливо меня робит боротьба со злом. Белорусские тюрьмы, история и сучасность, володарка и ее знаные сидельцы. Так само в программе Лявон Вольский закликал заняться складанкой песню «За колючками». Зворотная сувязь. У эфиры «Свобода у турмах», а пачнем программу с короткого телефонования. Яго зарабил на «Свобода» наш неведомый слухач с Бобруйску. У середу 6 липеня яго затрымали на тамтейшей центральной площади Ленина, кинули у автозак и на шляху следования у мясцовый РАУС хлопец набрал номер нашего автоотказника. Вось гэты запис. Мне душно, понимаете? У меня астма, я сейчас задохнула. Сколько нас здесь в машине забрали? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да? Он еще подсаживает людей? Сейчас их идут на РОВД. Так, еще троих человек посадили. Такі званок з аўтазаку мы атрымалі ад невядомага затрыманага ў сераду слухача «Свабоды» з Бабруйску. Апошнім часам турэмныя аўтазакі на вуліцах беларускіх гарадоў можна ўбачыць вельмі часта. Калі раней іх падганялі хіба толькі да стадыёнаў на час матчаў, то сёння аўтазакі – візытоўка любога афіцыйнага свята, а тым больш падзеі, звязаныя з рэвалюцыяй праз сацыяльную сетку. Якія пачуцці выклікае выгляд гэтай турэмнай машыны ў беларускіх жыхароў? Наш корэспандэнт правёў апытання на вуліцах горадні. Калі я бачу аўтазак, мне ўвогуле адразу так неяк з аднаго боку прыемна, бо я прыпамінаю тое, што наш МАЗ, наш завод добра працуе, што людзі там атрымліваюць зарплату. Ось, а з другого боку зразумела, што гэта аўтазакі, гэта сведчыць толькі пра тое, што сіла, якую спрабуе паказаць ўлада, сведчыць пра тое, што ўлада таксама рэагуе на тое, што адбываецца не толькі ўжо ў Мінску, адбываецца па ўсёй краіне, ўжо ўсюды людзі маюць нейкія пытанні да ўлады, да гэтага крызісу. І не чакаюць адказу. Я думаю, што мы, як кажуць, ну, сядзім на прахой бочцы. Як можа быць, тут зарвацца могуць нас забраць, пасадзіць, і ніякіх найдзем мы канцоў справядлівасці. Та нічого, таму што не дэмакратычная страна. Так што тут усё мажліва. Я добра помню, в 50-х годах людзей палохалі, говорить, маўчы, нічого кепского не гавары, на што ты Сталіна. То приедет зак, это называется чорный ворон, варанок, приедет і забере. І таких было. Значит, рано встають, вот того-того забрали. Вот стаяў варанок каля хаты яго, знік, і увезлі, і невядома, і дзе і так. А это вот это сейчас путараецца тое, вот маўчы, не гавары нічого, то если скажеш, то могуць і приехаць і забраць. Это сейчас зрабілі преступнікамі. Раней так, за убийство давалі 25 гадоў, і за палітыку тоже 25 гадоў давалі. В 50-х годах, я це добра помню. Тое саме тепер за забойство дають 8 гадоў, і за палітыку 8 гадоў дають. Вы ведаеце, я ведаю тое, што раней яны былі чорныя. Хлеб было напісана, а цяпер яны так уже ўвайшлі ў моду, што уже другі маюць колер. Ну, они тримают народ у напружении. Вот это не может быть так, потому что что уже, все люди это преступники в Гродні. Ну, аўтазак асацыюецца ў мяне даўно ўжо з сімвалам сучаснай Беларусі. Гэта такая рэч, которую праз некалькі десяткаў гадоў, магчыма, можна будзе ставіць на пастаментах. Зараз стаяць паравозы, танкі тыя ж самыя, так, як сімвал страшнай эпохі. Я спадзяюся, што праз гадоў 10-20 гэта ўжо ўсё зменіцца, гэта ўсё пачне забывацца. Ну, мне прыходзілася неаднаразова сядзець у гэтых аўтазаках, у Мінску, у Гародні. І я бачу, што зараз яны знаходзяцца паўсюль, на кожным кроку, у гарадах. Нават у Зельве бачу, у маленькім гарадку, дзе праязджаў аўтазак міма, не ведаю навошта. І яны зараз стаяць на памежных пераходах, яны стаяць на плошчах, на паўсюль. Зворотная сувязь. Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Сёння мы пазнаёмім вас з лістом палітвязня Паўла Вінаградава, адсуджанага на 4 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Ліст перадала ў нашу праграму маці другога асуджанага палітвязня Фёдара Мірзаянава. Гэта адзін са шматлікіх допісаў, якія Людміла Мірзаянава, псіхолог паводле адукацыі, вось ужо больш за паўгода атрымлівае за кратаў ад сына і ад шмат каго з ягоных паплечнікаў. Па-першае, яны ведаюць мяне як маці Фёдара. Фёдор же шоу компания Андрея Санникова, Яруменко, Гнетчика. И тому Фёдора ведают и ведают меня. Я наведывала посечение, а по-другому меня ведают. Ну, я не журналист, я выкладчик, я психолог, я доследчик, я занимаюсь науковой деятельностью. Але я начала писать артикулы. И в этих артикулах я закранаю громадскую проблематику, политичную проблематику. Я пишу об том, что отбывается у нас зараз. Хлопцы усе и у СИЗА, и у колониях отрымливают народную волю, нашу ниву, материалы мы с сайтов досылаем. И я начитаю мои артикулы. А больше того, я звернулась до их с питаниями как доследчик, бо я вырашаю доследчую задачу. На угол цікавить проблема кризиса, у якій переживает человек. Особливо в таких складаных умовах, як турма, як яны адаптуюцца да іх, што адбываецца з іх станам. У сваім лісце Павел адказвае на пытанне Людмілы Мірзаянавай так. Нават знаходзячыся ў зняволенні, я быў шчаслівы, за выключэннем, мабыць, самых першых двух тыдняў. Я радаваўся і працягваю радавацца дагэтуль практычна кожны дзень. А радавала мяне, як не дзіўна, шмат што. Цешыла людская падтрымка, як на волі, так і за кратамі. Радавалі ўчынкі многіх людзей, прычым станоўчыя эмоцыі выклікалі не толькі іх добрыя дзеянні. Гэта складана патлумачыць, але станоўчыя перажыванні ў мяне былі звязаныя нават з прыкамандзіраваным да мяне ўсе за чалавекам. Радасць выклікалі новыя пацешныя словы, да прыкладу «барбасятнік». Радавалі лісты, радавала і радуе, што тут, у калоніі, я стаў у тысячу разоў мацнейшы. Радуе думка, што я абавязкова выйду і працягну займацца так званымі масавымі непарадкамі, толькі ў тысячу разоў больш эфектыўна. Увогуле, шмат тут у калоніі падставаў для радасці. Калі сядзець, ведаючы, што ты маеш рацыю, калі сядзець, не адчуваючы сябе вінаватым. Складана сказаць, якая мая формула шчасця. Гэта значыць, што мяне робіць шчаслівым у жыцці. Напэўна, барацьба са злом. Вызначаеш, што ёсць зло, і пачынаеш весці барацьбу з ім. У прамежках паміж бітвамі знаходзіш шчасце ў лянівым марнаванні часу. Як сказаў зусім не дурны чалавек, жыццё – гэта змаганне. Да абеду з голадам, а пасля абеду са сном. Эфіры «Свабода ў турмах». У чацвер 7 ліпеня на нашым сайце свабода.орг адбылася онлайн-канферэнцыя з беларускім музыкам, літаратарам, мастаком Лявоном Войскім. Крыху раней выйшаў у свет мультымедыйны дыск «Саўка ды Грышка», на якім сабрана 50 ягоных песняў, што гучалі цягам году ў эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Сярод іншага Лявон Войскі адказаў і на наступныя пытанні. Лявон, адкажыце, ці ёсць турэмны шансон, не палітычны на беларускай мове? Я не ведаю, вось хіп-хоп ёсць, рок, папса, а для свядомых блатных анічога няма. Не правакую. Справакавалі якраз. Я думаю, што калі так па шкрэпсці па сусеках, то можна знайсці асобныя песні ў гэтым рэчышчы турэмнага шансону, якія падыдуць да свядомай беларускамоўнай зэкаўскай публікі, то можна знайсці нешта ў Бартосіка, нешта нават у мяне з Саўкі Грышкі. Вельмі шмат беларускіх бардаў розных. Я думаю, што знойдзе нейкі правязніцу там пра Каліноўскага, напрыклад, пра Каліноўцаў, што-небудзь такое. Я думаю, што варта стварыць такую ініцыятыву камусьці з ініцыятыўных людзей, якіх досыць шмат у нас, заняцца такой турэмнай складанкай, можа быць, для беларускаарыентаваных вязняў. Пытанне ад Сергія з зоны. Лявон, адразу некалькі пытанняў. Першае, ці прыходзілася вам выступаць у калоніях? Другое, у вас ёсць блізкія, якія сядзяць ці сядзелі? Трэцяе, ці былі ў вашым жыцці выпадкі, што вы ледзь не патрапілі ў турму? Чацвёртае, што вы думаеце не аб палітзэках, а проста аб зэках? Ці маеце жаданне выступіць перад намі? Так хацелася б вас пачуць. Дзякую, Сергій. Мне даводзілася неаднаразова выступаць у калоніях, я выступаў тройчы і гатовы выступаць яшчэ. Бо гэта вельмі, то я ведаю, што гэта вельмі трэба людзям, якія там знаходзяцца, якім давялося патраціць затраты. Другое вас пытанне пра блізкіх, якія сядзелі ці не сядзелі. Я, як і любы такі сярэднестатыстычны беларус, маю блізкіх людзей, якія адбылі тэрмін, досыць вялікі тэрмін за кратамі. Ці былі ў маім жыцці выпадкі, што ледзь не патрапіў у турму? Ну, калі па-сур'ёзнаму, там не на суткі, не, не было. На шчасце не было. Што я думаю, не паліт, а проста ад зэках. Я ведаю досыць добра сітуацыю з так званымі эканамічнымі зэкамі, эканамічныя злачынства, якія здзейснілі. Это выбіванне паказанняў, хімічныя суды, прычым это зазвычай просто ні за што. Самі ведаеце, які ў нас закон. Любы можа апынуцца на лаве падсудных за што хочаш, у тым ліку і ні за што. Наконт выступу, калі атрымаецца, высылаецца прапанована Ганна Вольская @Собака.Mail.com. Пытанне аднавенніка, які падпісаўся як зона. В нашей колонии есть своя группа. Не хватает белорусского репертуара. Напишите что-нибудь про нас и для нас. Симптоматично просто. Уже третий допис на про это, зоны. Я повторюсь. Вы же отказывали, повторюсь. Треба кого-то попросить, как заинициировал створение складанки, например, для наших хлопцев за колючкой. И особенно для наших девчонок за колючкой. Вот нечто типа того, с уже готовых розных белорусских песен, розных годов, розных выканавцев. С аккордами, табами, текстами. Только, коли ласка, кто-нибудь займитесь этим. Шановные господарцы, все, кто писали, вот цікавила моя теплая особа. Мне вельми было приятно с вами встретиться онлайн на свободе. Особенно дякую тем, кто написал, кто попросил кого-то написать звязницы. Поверьте, я завжди памятаю про вас, попробую нечто организовать в праве концерту. Надеюсь, что ты и две гитары, что я передал для ансамбля Шкловской колонии, они дошли до своих адресатов, и они задействованы в репетиционном, творчем и концертовом процессе. Мацуйтесь, хлопцы. У эфира «Свобода у турмы». С вами Алена Струва. Протяг нашей программы не в забаве. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». З вамі Алена Струва. Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння наш расказ пра адну з самых старых турмаў Беларусі, якая месціцца ў цэнтры Менску на вуліцы Валадарскага, следчы ізалятар нумар 1. У народзе гэтая ўстанова мае яшчэ тры назвы, падрабязнасці ў Іны Студзінскай. Бадай, самая вядомая беларуская турма, следчы ізалятар нумар 1, што на вуліцы Валадарскага ў беларускай сталіцы, мае тры назвы – Пішчалаўскі замак, Валадарка і беларуская Бастылія. Ва ўсе часы ў гэтым астрогу трымалі палітзняволеных, сцвярджае доктар гістарычных навук прафесар Захар Шыбека. Неўзабаве пасля будаўніцтва, пасля паўстання антыцарскага 1830-31 годзе, асабліва пасля паўстання 1863 года, там апынуліся паплечнікі Кастуся Каліноўскага, Пішчалаўскі замак быў перапоўнены арыштантамі, часткова гэтых паўстанцаў проста там каралі смерцю прама ў гэтай турме. Адбываў пакаранне ў Менскім астрогу і бацька беларускай драматургіі Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч. Следчыя не могуць давесці ўдзел Дуніна-Марцынкевіча ў паўстанні 1863 году, але яму прыпішуць аўтарства антыўрадавых адозваў. У Пішчалаўскі замак яго змясцілі ў 1864 годзе на 13 месяцаў. Літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч распавёў. Яго пасадзілі за тое, што лічылася быццам усе антыўрадавыя гутарки на беларускай мове выйшлі з-пад пера Дуніна Марцінкевіча, які валодае, як палковнік адзначаў жандармеры, даволі бойкім пяром і езуіцкім настроем. Гэта значыць, умее ўплываць на просты люд так, што ён таму і верыць. Потым на доўгія гады Дунін Марцінкевіч апынецца ў люцынцы пад паліцэйскім наглядам. Але больш цікавая легенда з звязаная не з самім Дуніным Марцункевічам, а з ягонай дачкой Камілай, якую арыштавалі ў 1861 годзе за недабранадзейнасць і таксама змясцілі ў Менскі астрог. Літаратуразнаўца Язэп Юнушкевіч працягвае. Вясной 63 года вялі на пакаранне Івана Яна Жмачынскага. Яна турэмная сваёй келлі, як па-нашаму кажуць, цяпер з камеры, праз закратаванае вакенца кінула яму пад ногі кветкі. І ў той жа час на адварот. Яна умудрылася на галаву графу Келлеру выліць вядро з памыямі. Граф быў таксама як бы і не дурны, не стаў гэты інцыдэнт раздзьмухваць, а сказаў, што возьмеш, маўляў, за хворых на галаву. Ваенны суд асудзіў Яна Жмачынскага на 6 гадоў катаргі, але Мураўёў канфірмаваў прысуд заменай на расстрэл. 6 жніўня Жмачынскага расстралялі ў Менску. А дачку Дуніна Марцынкевіча Камілу за ўдзел у патрыятычных маніфестах выслалі ў Салікамск. Двойчы сядзеў у менскім астрогу Казімер Рафаэл Кастравіцкі, больш вядомы пад псеўданімам Карусь Каганец. Паэт, перакладчык, мастак, палітык. Адзін з заснавальнікаў першай палітычнай партыі грамады. Сваяк вядомага французскага паэта Гийома Аполінера. У вязніцы Карусь Каганец шмат пісаў і маляваў ілюстрацый да твораў свайго турэмнага суседа Якуба Коласа. Амаль 3 гады сядзеў у Пішчалоўскім замку класік беларускай літаратуры Якуб Колас за ўдзел у нелегальным з'ездзе настаўнікаў. У гэтым з'ездзе таксама бралі ўдзел сябры Якуба Коласа Янка Маур і Александр Сянкевіч, расстраляныя ў 37-м. Супрацоўніца дзяржаўнага літаратурнага музею Якуба Коласа Наталля Адамовіч распавяла. Называўся нелегальны настаўніцкі з'езд. Яны сабраліся на беразе Нёма, на мястечка называлася Прыстань. Паліцыя накрыла, паперы ўсё, што не складалі, трапіла ў рукі Колас, там дзел на сябе больш раз паперы склад. Не адразу пасад там суд был, не так, как зараз суд прошел, я некалькі чекал суду этого. Шло доследование, расследование. Он вот в этот час и працавал, и он не сидел в этот час. Тут трэба адзначыць, что сам нелегальный з'езд отбылся 10 липеня 1906 году, а осудили Якуба Коласа только 15 вересня 1908 году на 3 гады. У астрозе дарма часу не гублял. Написал шмат вершаў, распавядая Наталля Адамович. Поколь он там сидел, писал верш. Шыфі, яны так і друкаваліся, калі нашу не выглядзець. Знізу напісана «З турмы». Потом он склаў кніжку, сябры дапамаглі. Это «Песня жальбы», это самая першая кніжка, якая выдадзена. У нашай ніве они былі надрукаваны. Турма не заўсёды самае горшае месца для творчасці, сцвярджае прафесор Захар Шыбека. Умовы жыцця для іх былі, відаць, не вельмі такія ўжо жорсткія, таму што там наражаліся нейкія творчыя іх планы. Дунін Марцынкевіч задумаў таў пінскую шляхту, яку Колас нашу ніву. Відаць, турма да гэта нікім чы не спрыяе. Вядома, што і наш северініс пішет нікі роман ва умову турэмна. Менавіта ў астрогу Якуб Колас пачаў працу над паэмамі «Новая зямля» і «Сымон музыка», кажа супрацоўніца Коласаўскага музею Наталля Адамович. Даже мы так говорим, что там ён чытаў гібліта дакладна, потому что ён там займацца асабліва. І шо назва прышла з апокаліпсіса, бачыў новае неба і новую зямлю. Турэмнае начальство ў царскі перыяд рэдка ўжывала жорсткія пакаранні, катаванні, сцвярджае прафесор Захар Шыбека. Асноўны упор рабілася на рэлігійнае выхаванне. Былі абавязковыя малітвы раніцай і вечарам, сустрэчы з святарамі, заахвочвалася чытанне Біблії. Ну, рэшце можна сказаць, што мінская турма была адна з лепшых у Беларусі царскага перыяду па свайму забеспячэнню, па свайму рэжыму ўтрымання. Аднак у Пішчалоўскім замку часам і каралі смерцю. 30 кастрычніка 1905 году менскі губернатор Курлоў загадаў расстраляць мірную шматтысячную дэманстрацыю, у выніку чаго загінула блізу 100 чалавек. Менскія эсэры вынеслі Курлову смяротны прысуд. Выканаць яго ўзяліся Іван Пуліхаў і дачка генерал-лейтэнанта артылерыі Александра Ізмайловіч. Спроба забойства губернатора 27 студзеня 1906 году на плошчы перад Петрапаўлаўскім саборам не ўдалася. І ў ноч на 25 лютага 1906 году Івана Пуліхова павесілі. Увесь астрог быў тады ў смутку. З вокнаў замка свісалі чорныя сцягі, кажа прафесор Захар Шыбека. Пасля рэвалюцыі 1905-1907 году туды саджалі людзей, якія выступалі супраць царскага рэжыму. На варотах турмы быў павешаны эсэр Пуліхаў, які зрабіў замах на мінскага губернатара Курлава. Пасля рэвалюцыі 1907 18 года у турме была снята часовая ахова, і частка арыштантаў разбеглася, ахову прыйшлося ўзнавіць. У эфіры «Свабода ў турмах» ля мікрафона Алена Струва. Турма і здароўе. Тэму «Падоследныя трусікі» беларускай пенітэнцыярнай сістэмы ў нашай мінулай праграме распачаў былы палітзняволены Александр Васільеў. Яму было 58 гадоў, калі ён разам са сваім земляком, прадпрымальнікам Валерам Ліванеўскім, трапіў за краты па абвінавачванні ў абразе прэзідэнта Лукашэнкі. Няпоўны год, праведзены ў турме і на зоне, прынёс гарадзенскаму прадпрымальніку, цэлым здароваму чалавеку, сапраўдны букет хваробаў. З былым палітзняволеным гутарыў Сергей Астраў. Александр Васільеў згадываў свой турэмны досвід. За кратамі ў яго пачаўся гастрыт. У калоніі нумар 8 у Орш дрэна кармілі. Асабліва рэагаваў страўнік на хлеб, кажа былы палітвязень. Узніклі праблемы з ціскам, з сэрцам. Два месяцы праляжаў у турэмнай бальніцы ў Менску. Турмы ў Беларусі перапоўненыя. Паколькі за краты саджаюць, нават калі можна абысціся лягчэйшым пакараннем, лічыць Александр Васільеў. И он узгадывая. Ну да, я его встречал вот лично. Врач, $40. Ему 6,5 лет дали. Врач-акушер делал кесарево сечение. Пришла женщина. Пришла, как я его отблагодарен. Он говорит, ну, как вам совесть позволяет. Она ему положила конверт $40 и 6,5 лет. Он говорит, я не говорил ей ни доллара, ничего. Система, она работает как? У них надо показатели, что вот выявление преступности. Вот за $40 доктора посадили на 6,5 лет. Умовы ў турмах дрэнныя, а калі зняволены захварэў, гэта небяспечна пагражае яго становішчы, кажа Александр Васільеў. Я просидел ровно 10 месяцев. Я был освобожден уже из ИК-1, хотя я сидел в Гродненской тюрьме, в Оршанской колонии, а потом в тюремную больницу попал там по состоянию здоровья. Под амнистию попал, была тогда амнистия, 10 месяцев я ровно просидел, а был 2 года. В том числе вот 2 месяца в Гродненской тюрьме. Тут очень такие условия нехорошие. И туберкулезников всех. Вот я, кстати, это тоже отдельный вопрос. Вот тюрьмы в Беларуси, они являются рассадником туберкулеза. Вот. Будучи в Оршанской колонии, по рассказам осужденных, стало известно, где-то в 2002 году там была вообще массовая эпидемия. Открытая форма, если помещать их в замкнутый объем, и все, люди заражаются на всю жизнь. Александр Васильев, поравновывая изневоленных у белорусских турмах с трусами у клетках. А в особных ситуациях навод с селяцами. В тюрьмах так называемые стаканы. Знаете, что такое стакан? Допустим, 2 на 2 метра, они называют отстойник, туда набивает человек 20. Вот так вот стоишь, вот там, часа 2-3, вот, пока сознание там некто не теряет. Этап готовит вот туда. Набили, и вот стой там, жди. Это тоже пытка. Вот представь, набили, там дышать нечем, голова кружится. Я считаю, что в тюрьмах Беларуси пытки, они не называют пытками. На самом деле это пытки. У польскую турму мае доступ представник Хельсинского комитета. А у беларускай можно за некалькі месяцев сапсовать зрок. И никто за это не будет отказывать. Кажа былы палітвязень Александр Васильев. Я просто еще раз говорю, после освобождения в польской тюрьме побывал, там у них на постоянной основе представитель Хельсинского комитета. Смотрит, как бы, чтобы законы выполнялись, чтобы права осужденных не нарушались. Я говорю, можно же все довести до абсурда, скажем. Ну, осужденный, что значит его? Ну, есть закон, как он должен нести наказание. Все расписано. Мне 65 годов. До тюрьмы у меня зрение было там единица. После тюрьмы из-за того, что там вот в камере освещение, лампочка, сороковка, вот одна горит, а ну, хочешь читать что-то, да? И вот зрение после тюрьмы вышло уже у меня 0,3-0,4. Вот за 10 месяцев. А до этого у меня было единичка. Я машину водил без очков. А сейчас я без очков уже вот за руль не сажусь, потому что у меня вот что-то вот со зрением. Это была программа «Свобода у турмах». Сустренимся про стыдень.